Drożeć. Póki co ciesz się wakacjami i wybierz się do salonów Toyoty, bo teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 czerwca, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Całkowicie spłonął magazyn zboża pod Sierpcem, a w nim 500 ton ziarna. Przedsiębiorcy z Podlasia apelują o otwarcie przejścia w Bobrownikach. Chcą też rekompensat. Kijów i Bruksela oficjalnie rozpoczną jutro negocjacje członkowskie. Spłonął magazyn zboża w miejscowości Gozdowo pod Sierpcem. Wewnątrz było około 500 ton ziarna. Pożar był tak gwałtowny, że zawalił się dach budynku. Do gaszenia skierowano 100 strażaków, w tym także ochotników. Na pogorzelisku trwa dogaszanie zarzewi ognia. Nie ma zgłoszeń o osobach poszkodowanych. Podlascy przedsiębiorcy domagają się otwarcia przejścia granicznego w Bobrownikach. Ponownie apelowali o to na konferencji w Białymstoku. Apelują także o przyznanie im rekompensat, mówi Ewelina Gregatowicz-Szumowska z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców Zjednoczony Wschód. Województwo podlaskie umiera. Przedsiębiorcy podlascy, zwłaszcza z mikro i małych przedsiębiorstw, borykają się z ogromnymi problemami. Albo otwarcie przejścia granicznego, albo rekompensaty finansowe. I tutaj pozostaje dyskusja, w jakiej byłoby to formie. Właścicielka jednej z przygranicznych firm, Dorota Domeracka, zwraca uwagę na trudną sytuację finansową przedsiębiorców. Wspomina się o nowych inwestycjach i realizacjach gospodarczych, tylko my, poszkodowani przedsiębiorcy, nie mamy już rezerw i funduszy finansowych na ich planowanie, nie wspominając o ich realizacji. Obecnie w Podlaskiem nie ma ani jednego czynnego przejścia granicznego z Białorusią. Teraz pilna informacja, którą podała przed chwilą informacyjna agencja radiowa. W zakładach azotowych w Puławach doszło do eksplozji. Na miejscu pracuje zakładowa straż pożarna. Na razie nie są znane inne szczegóły. Szczegóły tego zdarzenia, do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych serwisach. To będzie ważny dzień dla Ukrainy w jej relacjach z Unią Europejską. Jutro Kijów i Bruksela oficjalnie rozpoczną negocjacje członkowskie. W czwartek ma być podpisana dwustronna umowa o gwarancjach bezpieczeństwa. W belgijskiej stolicy spodziewany jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Unijno-ukraińska umowa różni się od tych, które Kijów zawiera dwustronnie z państwami Zachodu. W tej unijnej nie ma szczegółów o przekazywanej broni czy deklaracji o nowych ofertach, ale są obszary, w których Bruksela zacieśnia relacje z Ukrainą. Wbrew niektórym doniesieniom nie ma oferty wysłania wojsk na Ukrainę w przypadku kolejnej napaści, ale jest zapowiedź konsultacji w ciągu 24 godzin od ataku na temat możliwej pomocy. Jest też zapowiedź rozwijania misji szkoleniowej na terenie Unii dla ukraińskich żołnierzy. Unia zapowiada również dalsze sankcje na Rosję, oferuje także współpracę wywiadowczą i w wojnie hybrydowej, bliższe relacje gospodarcze i handlowe oraz wsparcie reform. Zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa pozostają w mocy podczas podążania Ukrainy europejską drogą, napisano w dokumencie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Synoptycy zapowiadają kolejną falę upału. Temperatura maksymalna będzie przekraczała 30 stopni w drugiej połowie tygodnia. Powietrze pochodzenia zwrotnikowego będzie napływać od południa. W wielu regionach upalnie zrobi się w środę, mówi Michał Folwarski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura wyniesie od 26 do 29 stopni, a na południu lokalnie do 30. Kolejne dni z coraz wyższą temperaturą, w czwartek maksymalnie do 31 stopni, a w piątek nawet do 33. Weekend na południu i wschodzie kraju nadal będzie upalnie do 30 stopni. W drugiej połowie tygodnia spodziewane są także gwałtowne burze. O założeniach nowej ustawy medialnej rozmawiali w Pulsie trójki dziennikarzy. Projekt resortu kultury przewiduje m.in. likwidację abonamentu. W zamian media publiczne miałyby być finansowane z budżetu państwa. To daje stabilność, uważa Agnieszka Czyżewska-Żakme ze Stowarzyszenia Grupa 17, zrzeszającego rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. Zwraca jednak uwagę, że proponowane finansowanie na poziomie 0,09% PKB to jest dużo poniżej średniej europejskiej. Pojawia się pytanie, czy to finansowanie jest wystarczające i czy nie doprowadzi do jakiegoś uwiądu jednak radia, które jednak inwestuje w te nowe technologie, prowadzi swoje portale, zamieszcza te treści misyjne w internecie, a to są jednak koszty. No do tej pory my te treści misyjne statystycznie wykazujemy, ale pieniędzy na nich nie dostajemy, a w tym projekcie też jasno nie wynika, czy to akurat się zmieni.

Po 2 latach po raz pierwszy pojechał się leczyć, potem dwukrotnie poddawał się terapii. Był świadkiem, jak umierali jego uzależnieni znajomi i brał, bo nie był w stanie tego znieść. Dzisiaj od roku jest trzeźwy. Oto swoista spowiedź Oskara, której wysłuchała Magdalena Skawińska. Reportaż zatytułowała Z braku ciepła. Lubię słuchać ptaków, to jest takie kojące. Można się zatrzymać tak poza zgiełkiem miasta. Jak się panu tu podoba? We Wrocławiu. Nie, w tym parku. W tym parku. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Znaczy byłem tylko w tej części, gdzie jest pomnik, ale lubię, jak się tak po drzewach wije coś. Ptaki, tam fontanna szumi, dźwięki. Mhm. Kiedyś bardzo się złościłem, jak musieliśmy jeździć na wieś, na przykład do babci. Wolałem zostać w mieście, a tak, że tak powiem, na starość. Znaczy nie jestem stary, bo mam 23 lata, ale od jakiegoś czasu na pewno bardziej zwracam na to uwagę i od kiedy też przestałem zażywać, to też na pewno doceniam bardziej takie rzeczy. Czy jak się bierze, to się zwraca uwagę na świat? Ogólnie to nie. Są na przykład narkomani wysoko funkcjonujący i no jakoś sobie radzą, ale ja jakoś praktycznie nie myślałem o niczym, tylko o wzięciu. To zależy też, jak się człowiek czuje na trzeźwo, ale to jest jak wirus w głowie, ja to tak nazywam, bo wszystkie myśli, chęci przekierowuję na to, żeby właśnie zażyć po prostu. To jest silniejsze od człowieka czasami, zwłaszcza w późniejszym stadium. Ile pan miał lat, kiedy pan wziął pierwszy raz? 15. Oczywiście, że pamiętam. Pierwszy raz się zazwyczaj pamięta. Ja nie miałem tak na przykład, że mnie znajomi namówili, tylko ja szukałem jakoś tego, szukałem tych wrażeń i no po pewnym czasie udało mi się załatwić narkotyki, też jakieś leki. No ten pierwszy raz jest taki magiczny, że tak powiem. Czułem się super po prostu, no. Świetnie, tak jak nigdy w życiu tak naprawdę. Ale z każdym następnym razem jest troszkę gorzej i szuka się tego samego, co na początku, a nigdy już nie będzie tak samo, jak na początku. Bo to jest niemożliwe po prostu fizycznie. Narkotyki i leki, tak? Mhm. Znaczy to jest jedno i to samo tak naprawdę. Leki to takie legalne narkotyki w postaci tabletki. Są antydepresanty, są też takie leki na przykład na padaczkę, na ADHD i tak dalej. Każdy tak naprawdę może wejść do apteki i się naćpiać przysłowiowo, ale też mówię o takich na receptę przeciwbólowe, typu morfina. To wszystko jest dostępne w aptekach, wszystko da się jakoś obejść i załatwić, tak, to nie jest problem. Nawet dla takiej młodej osoby. To było 8 lat temu, a teraz tak naprawdę jest jeszcze łatwiej. Wrócę do tego pierwszego razu, do tej potrzeby. Dlaczego? Głównie chciałem się wyrwać z domu, takiej monotonności w mojej rodzinie biologicznej. Krążą dawno choroby psychiczne, schizofrenia, mój brat jest upośledzony. Jak miałem 15 lat, to zaczęły mi się pogłębiać różne lęki. Miałem epizod depresyjny, później się okazało, jak poszedłem do psychiatry. Jak mówiłem rodzicom, że się gorzej czuję, to myślę, że nie chcieli przyjąć tego, że jakby nie radzę sobie w życiu codziennym i to zbywali, jakby nie chcieli się z tym pogodzić i raczej to ignorowali. To było przed tym takim rozpowszechnianiem tego tak w telewizji, w internecie i no, ludzie nie chcieli za bardzo wtedy wierzyć w to, że ktoś może mieć gorszy humor, nie radzić sobie z rzeczywistością, z chodzeniem do szkoły. Mi na przykład rodzice mówili, żebym wziął się w garść, czułem się nierozumiany. Jak chodziłem do szkoły, to miałem wrażenie, że ludzie się na mnie patrzą. Jak jechałem komunikacją miejską, to cały czas się płaciłem. Miałem wrażenie, że ludzie mnie oceniają i szukałem ucieczki od tego. Ludzie z najbliższego otoczenia też brali? Mhm. No zbudowałem sobie takie grono właśnie osób, z którymi brałem w kupie raźnie, jak to mówią, ale głównie tak jak mówiłem, byłem dosyć taką wycofaną i zalęknioną osobą i większość czasu brałem w domu, zwłaszcza, że też rodzice nie pozwalali mi za późno wracać do domu. Jak znajomi gdzieś wychodzili, nocowali u siebie, to ja póki nie skończyłem 18 lat, to tak naprawdę nie miałem takiej możliwości. Czułem się trochę gorszy, inny i też właśnie te emocje i inne regulowałem sobie narkotykami sam w domu, na przykład przed komputerem. No, tak to wyglądało. No i część po prostu z nich poumierała. Też byłem na kilku pogrzebach przez te lata. No, dużo moich znajomych z internetu, też takich, których osobiście znałem, przedawkowało. Paru moich znajomych zadławiło się na przykład własnymi wymiocinami, bo leżeli do góry brzuchem albo po prostu przestali oddychać, tak? No, jeśli chodzi o te substancje, które teraz szaleją w Ameryce, to no można je zdobyć bez trudu w Polsce, jeśli nie jest się uważnym, nie wie co się robi, albo ma się wrażenie, że jest się już zaprawionym i zwiększa się albo miesza z innymi lekami, na przykład benzodiazepinami, które potęgują właśnie te efekty, to po prostu można przedawkować. Niektórym uda się przeżyć, niektórym nie. Na początku jakoś to do mnie nie docierało, wypierałem to, zwłaszcza, że były to osoby, z którymi sam brałem na przykład kilka dni wcześniej i po prostu dalej byłem na haju, kiedy te osoby umierały i dopiero potem to tak do mnie dochodziło. Na początku brakowało mi tych osób i było mi przykro. I też miałem taki moment, żeby to rzucić, ale to uzależnienie było o wiele silniejsze niż te takie rozsądne myślenie i na przykład po jednym pogrzebie od razu poszliśmy z koleżanką brać znowu. A potem z każdą następną śmiercią jakby uodporniłem się na emocje z tym związane. Pochlipałem przez chwilę, ale no ten główny szok to właśnie no uśmierzałem narkotykami i tak w kółko. Spotykamy się w parku, a nie usiedliśmy w hostelu, w którym pan mieszka. Z takiego powodu głównie, że są tam remonty i też w ciągu dnia, tak jest na przykład teraz godzina, są tam grupy terapeutyczne też. Nie ma za bardzo gdzie się tam spotkać. W moim pokoju no, mam dwóch współlokatorów i w różnych godzinach też pracują. Ciężko mi stwierdzić, gdzie byłoby takie dogodne miejsce i czas po prostu, żeby to wszystko fajnie współgrało, więc no, wydaje mi się, że park jest lepszym rozwiązaniem. Ja też bardzo lubię parki. Nie ma tutaj za dużo ludzi, jest przyjemnie. Ptaszki śpiewają. Myszki biegają, więc wszystko jest okej. Znaczy ja dopiero zdałem sobie sprawę z tego, że jestem uzależniony, jak miałem 17 lat i pojechałem do ośrodka pierwszy raz. Spędziłem tam pół roku i skończyłem terapię. Zrozumiałem bardziej siebie i to uzależnienie, różne mechanizmy. Jak to się stało? No, moi rodzice podejrzewali już jakiś czas, że biorę, bo miałem różne przelewy na koncie, bo zamawiałem sobie dopalacze z internetu. Też przychodziłem troszkę dziwny do domu czasami. Kiedyś rodzice znaleźli coś po prostu. Kilka razy mi się udało powiedzieć, że nie, tylko próbuję. No, w końcu któryś raz przyszedłem do domu pod wpływem i powiedzieli, że mam albo się pakować i wyjść z domu, albo pojechać do ośrodka. Na początku nie uważałem, że jestem uzależniony, więc po prostu się spakowałem i wyszedłem, poszedłem brać dalej. U znajomych wtedy mieszkałem. Jeszcze byli skorzy do pomocy, mówili, o Jezu, jaki biedny, jacy okropni, ci rodzice wyrzucili go z domu. No więc miałem jakby taką pomoc. Rozumiem, że jakiś kąt do spania, a jedzenie? Powiem tak, nie za dużo jadłem w tamtym okresie. No, byłem taką pijawką wtedy troszkę przez te dwa tygodnie. No, ale po jakimś czasie zadzwoniłem z podkulonym ogonem. Też skończyły się w sumie trochę opcje. Nie miałem gdzie sobie bardzo się zatrzymać któregoś dnia. No i skończyły się narkotyki, więc wszedł taki moralniak i... No i trochę tęsknota za domem mimo wszystko. Powiedzieli, że przegadają to i potem odzwonili, powiedzieli, że mogę wrócić, że mogę się przespać i zawiozą mnie do szpitala. No i potem znajdziemy jakiś ośrodek i tam pojedziemy. Ja ogólnie jestem z rodziny zastępczej i mieliśmy też taką panią, która prowadziła naszą rodzinę. Nie pamiętam, jak to się nazywa oficjalnie. Pomogła nam znaleźć ośrodek. Była zaznajomiona z sytuacją i tak wszyscy podjęliśmy taką decyzję. W tym ośrodku jakby terapia była postawiona mocno na to, żeby poznać siebie, żeby zagłębić się w źródło problemów. No jak wyszedłem, okazało się, że na zewnątrz jest to samo, zmieniłem się tylko trochę ja. Co zrobiłem po wyjściu? No, wziąłem narkotyki. 2 miesiące wytrzymałem i no, po pewnym czasie spotkałem się ze starymi znajomymi. Ja nie miałem nawet jakby jakoś tak pomysłu, żeby brać, ale podświadomie chciałem. Nie myślałem za bardzo o konsekwencjach. Było potem jakieś kolejne leczenie? Mhm. Jak miałem 19 lat, to pojechałem do tego ośrodka znowu, do tego samego. No, a przez ten czas od 17 do 19 roku życia to brałem, przestawałem brać, rodzice mnie wyrzucili z domu. Byłem z miesiąc, 2 miesiące bezdomnym, potem babcia mnie przygarnęła. Potem znowu zacząłem brać. Spotykamy się we Wrocławiu i jest pan po terapii. Pojechałem w kwietniu zeszłego roku do Monaru, koło brzegu, w Marianówku. No i to jest trochę inny ośrodek. Jest dużo pracy, po prostu skupiałem się na sobie. To jest na takim uboczu, na takiej wsi. Są tam konie, owce, można łowić ryby. Jeździ się na spływy kajakowe w góry. No ja z tego wszystkiego korzystałem. No i też myślę, że to, że terapia trwała rok, mi pomogło, bo przez rok żyłem trzeźwo i wbiłem się w taki rytm. I zdecydowanie łatwiej mi było teraz jakby zacząć nowe życie. Wyszedłem z tego ośrodka jakoś na początku kwietnia, minął mi rok i miałem taką możliwość przyjechania tutaj do Wrocławia, bo jest tutaj na Roosevelta taki hostler adaptacyjny, czyli po prostu kiedy ukończy się terapię, można tutaj przyjechać, można pierwszy miesiąc mieszkać za darmo, trzeba znaleźć sobie pracę przez pierwszy miesiąc, potem się płaci jakieś 200 zł co miesiąc i po prostu pomagają człowiekowi stanąć na nogi. Mam dobre relacje z rodziną teraz też, ale no jest w powietrzu takie napięcie po prostu i nie czuję się tam zbyt komfortowo. Myślę, że lepiej jest tak właśnie mimo wszystko na odległość. Jak mam już 23 lata, powinienem się usamodzielnić. Oni też tak myślą i muszę zacząć żyć swoim życiem. Nie cały czas żyć na garnuszku rodziców i babci. Czasami jak mówię tak o przeszłości albo o tym teraz, jak się teraz czuję, to załamuje mi się głos. No, oddziaływuje to na mnie dalej. Ogólnie dzieciństwo wspominam dobrze. Było w miarę normalne. Rodzice na pewno darzyli mnie właśnie uczuciami i dbali o mnie. Ale no mimo wszystko tak, byli moimi zastępczymi rodzicami nieprawdziwymi i też miałem problem z tym bratem, też miałem rodzeństwo, które nie było do końca moje i było dosyć burzliwe, jeśli chodzi właśnie o moje emocje takie, o których nie kontrolowałem za bardzo. No, od kiedy pamiętam, to wiedziałem, że jestem adoptowany, ponieważ trafiłem do rodziny zastępczej, jak miałem jakieś pół roku albo nawet mniej. Brat mojej biologicznej mamy mnie przygarnął. Moja biologiczna mama nie była w stanie mnie wychowywać, bo stwierdzono tam schizofrenię. Pierwsze jakby miesiące swojego życia spędziłem w szpitalu, oderwany od mamy i nie miałem takiego ciepła mojej własnej mamy. I kiedyś tam usłyszałem, że że narkotykami też sobie często zastępujemy to właśnie takie ciepło, którego nie zaznaliśmy kiedyś. I właśnie biorąc morfinę i te inne rzeczy, odczuwałem takie ciepło w środku. No mama była dla mnie obcą osobą. Swojego biologicznego ojca nie poznałem nigdy. W sumie nawet nie wiadomo, kto im jest. Cały czas walczę z takim syndromem odrzucenia i szukam kobiet w swoim życiu głównie, żeby sobie jakoś to zastąpić i boję się tego odrzucenia cały czas i często sobie właśnie wkręcam sobie jakieś myśli, że ktoś mnie zaraz opuści. Jeśli chodzi o biologiczną mamę, to kilka razy się z nią widziałem w życiu, raz byłem u niej na wakacjach, nawet w Poznaniu, ale nie dogadywaliśmy się, jakby miała inne priorytety, miała problemy po prostu swoje i nie była w stanie utrzymywać ze mną zdrowej relacji. Ja później też nie chciałem, bo zauważyłem, że to nie ma sensu, do niczego nie prowadzi. Ostatnio wyszła z więzienia. No, tak to wygląda. Myślę, że nie wrócę. Myślę, że nie wrócę tam. Nigdy mi się nie podobała Łódź, ale od kiedy przyjechałem tutaj, to jeszcze bardziej. Jak jakoś tam wysiadam, to od razu się gorzej czuję, tak odrobinę. Nie wiem, jakoś tak mam różne wspomnienia i też no nie podoba mi się tam praktycznie nic. Tutaj jak tam mieszkam na Dodrzu i niedaleko mam rynek, jak przejeżdżam nawet tylko tramwajem, jak jadę do pracy, widzę te wszystkie budynki, te kamienice. Ładne po prostu. To jakoś lepiej się człowiek czuje od razu, ja przynajmniej. No i od września będę kontynuował naukę jakoś. Nie zależy mi jakoś bardzo na tej szkole, ale no jednak jest to potrzebne, żeby mieć kształcenie średnie i maturę napisać. Zazwyczaj nosimy w telefonie zdjęcia swoich bliskich. Ma pan zdjęcia rodziny? Wiem, jak wyglądają. Nie potrzebuję ich zdjęć w sumie. Trochę się wyróżniam na ich tle. I tata też często mnie pyta, kiedy pójdę do fryzjera, kiedy się ubiorę jakoś normalnie i tak dalej. No, nie podobają mi się kolory, kroje. Mówią, że za duże. No, nie wiem, jak to opisać. No. Krótka fryzura, maksymalnie na jeżyka. To by mi pasowało. Ale jakieś w ogóle zdjęcia ma pan? Posiadam zdjęcie swojej dziewczyny, cyfrowe. Jak ma na imię? Julia. Jak ona patrzy na to, że ona jest tam, pan jest tu? No, czasami mówi, że brakuje jej mnie na miejscu, tak dalej, ale no teraz ma sporo nauki, bo ma sesję. Ja też czasami, w zeszłym tygodniu pracowałem przez 3 dni po 12 godzin i też... No, żyjemy swoim życiem po prostu, widzimy się w weekendy i dla mnie to jest na przykład okej, bo no ja nie potrzebuję aż tak dużo bliskości, bardziej z jej strony, tak. Jak jestem z kimś za długo, jestem z kimś bardzo blisko, to po jakimś czasie zaczyna mnie to męczyć, w sensie czuję się taki przebodźcowany i nie jestem przyzwyczajony do tego i po prostu po jakimś czasie potrzebuję takiego odpoczynku, dlatego takie spotkania raz w tygodniu przez 2-3 dni są dla mnie okej, przynajmniej na razie. No, ogólnie historia jest taka, że mam jakiegoś tam komornika, nie pamiętam nawet na jaką ilość pieniędzy, bo ignorowałem to po prostu i tak nie miałem czym tego spłacać, więc się nie tym nie interesowałem, co miałbym z tym zrobić. Łącznie jest może z 2000 zł. Będę załatwiał te sprawy powoli, może jakoś uda się dogadać i będę mógł zacząć z czystą kartą. Na początku się liczy w godzinach, potem w dniach, potem w tygodniach, potem w miesiącach. Jak już jest się zaprawionym, to w latach. ja dopiero, no dopiero jaż, jestem rok trzeźwy. Tutaj jakby jestem bezpieczny, jestem też sprawdzany co jakiś czas. No i też po prostu byłoby mi głupio, nie wiem, wziąć i przyjść tam, gdzie wszyscy są trzeźwi, wszyscy we mnie wierzą. No i mam też konto podpięte, pod konto taty widzi moje wydatki, więc też no, jakbym wypłacił nagle dużą ilość pieniędzy, to byłbym zasypany pytaniami. Jest kilka takich czynników, które mnie trzymają przy tej trzeźwości i fajnie, że jest ich teraz dużo i no i też nie czuję się taki uwięziony mimo wszystko, bo wiem, że to jest potrzebne, takie ograniczone zaufanie i takie jakby łańcuchy, brzydko to mówiąc. Z czasem na pewno będę je powoli zrywał. Każdy chciałby być pewnie wolny jak ptak, którego teraz słychać w tle. Nie wiem, czy tutaj słychać, ale ja słyszę. No i do tego chciałbym dążyć na pewno. To był reportaż Magdy Skawińskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Z braku ciepła. Klub Trójki. Audiodokument. A autorka reportażu Magda Skawińska jest oczywiście z nami, bo taki jest poniedziałkowy Klub Trójki, którego centralnym punktem jest właśnie reportaż i jego autorzy i autorki. No i właśnie, często przez wiele dni szukacie prawdy, szukamy prawdy i tym razem było podobnie. Kiedy zaczynałaś te poszukiwania w Polsce, tak naprawdę jeszcze głośno o fentanylu się nie mówiło, prawda? Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Rzeczywiście przyznam że nie było łatwo znaleźć mi bohatera do tej audycji, bo kiedy dzwoniłam do poradni uzależnień, do ośrodków, które zajmują się leczeniem osób uzależnionych, to wszędzie słyszałam, że owszem, są takie przypadki, ale nie mamy nikogo, kto leczy się z tego uzależnienia, od tej konkretnej substancji. Wreszcie udało mi się w Monarze porozumieć z terapeutą i on właśnie zaproponował mi kontakt z Oskarem, którego historię Państwo usłyszeli. Oskar co prawda fentanylu nie używał, natomiast miał kontakt z osobami, które używały tej substancji. On stosował inne opioidy, tak to określę. Tak, i to jest chyba najważniejsze, bo pomyślałyśmy sobie razem, rozmawiając o tym temacie, rzeczywiście już kilka tygodni temu, że tak naprawdę najważniejsze jest uchwycenie, nie co używają, ale co jest przyczyną tego, że człowiek decyduje się i gdzieś idzie właśnie, no i może powiedzieć takie zdanie, biorąc narkotyki odczuwałem ciepło, to, którego nie miałem w dzieciństwie, prawda? No właśnie, jak w rozmowie Oskar powiedział mi, że pierwszy raz użył narkotyków, kiedy miał 15 lat, ja jestem mamą nastolatki. Mm-hmm. Moja córka jest niecałe 3 lata młodsza od niego wtedy, kiedy po narkotyki sięgnął. Więc to zdanie dotknęło mnie bardzo. I tak naprawdę to zrobiłam ten reportaż z taką myślą o rodzicach. I przede wszystkim chciałam go kierować do rodziców. Ja myślę, że wielu naszych słuchaczy i słuchaczki mają właśnie dokładnie takie podejście, jak ty teraz mówisz. To jest dla nich, to jest opowieść o tym, by słuchali swoje dzieci. Ja myślę, że tutaj już za chwileczkę z panią Jagodą Władoń-Wilecką ze Stowarzyszenia Monar, wyobraź sobie właśnie między innymi z tego stowarzyszenia i miejsca, w którym był twój Oskar, rozmawiać na ten temat będziemy. Ale chcę cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo dla mnie ta twoja opowieść jest rodzajem jakiejś takiej spowiedzi. To jest aż bardzo ciekawe, że udało ci się sprowokować 23-latka, młodego człowieka do wyznań tego typu i też na takim poziomie refleksji, samorefleksji. Powiedz, czy to było trudne? Bo ja tam gdzieś słyszę, jak ty sobie i widzę właściwie, jak ty siedzisz na tej parkowej ławeczce i z wielką uwagą słuchasz tego, co Oskar do ciebie mówi. Ja zwykle, kiedy spotykam się z bohaterem, to staram się, że chcę słuchać. Mhm. Spotykam się po to, żeby wysłuchać. Natomiast Oskar, właśnie też ta druga strona jest ważna. Oskar jest bardzo fajnym, młodym człowiekiem, refleksyjnym. Ktoś mógłby popatrzeć z boku, nie ma matury, nie jest wykształcony, jednak swoje przeżył. I ma refleksję na temat tych swoich doświadczeń. I stąd myślę ta jego opowieść. I oczywiście ja go gdzieś naprowadzałam pytaniami, no ciekawiło mnie, chciałam podrążyć, pogłębić, ale z drugiej strony miałam takie wrażenie, że on chce się podzielić swoją historią, że to nie jest tak, że ja cisnę. Dokładnie tak jest. Na pewno gdyby nie chciał z całą pewnością, to w ogóle odmówiłby tej propozycji. Ja jednak uważam, że no swoista postać słuchającej tutaj była bardzo ważna, bo to słuchanie będzie do nas wiele pewnie też razy wracało w czasie opowieściach o reportażach radiowych. Bardzo ci dziękuję. Magda Skawińska, autorka reportażu, była z nami, a reportażu tutaj w studiu trójkowym wysłuchała z nami, ja już to powiedziałam, Jagoda Władoń-Bilecka ze Stowarzyszenia Monar. I tak sobie myślę, że pani takich historii dotknęła no pewnie dziesiątki całe. I to ten mechanizm wpadania w spirale są pewnie znane. Ale właśnie, czy było tu coś, co panią gdzieś zaskoczyło, zafrapowało? Głęboko poruszył mnie ten reportaż i opowieść tego młodego człowieka, Oskara. Przy okazji była to w pewnym sensie podróż sentymentalna, ponieważ 40 lat temu to właśnie Marianówek, ten ośrodek, o którym wspominał Oskar, ten, który był trzecim podejściem do leczenia, był tym, którym kierowałam. To było moje pierwsze miejsce, w którym powiedziałam, tak, ja chcę to robić, chcę tu zostać i chcę pomagać tym ludziom. Widzi pani, zostawiła tam pani personel przed siebie, nie wiem, wychowany w jakiś sposób tak skutecznie, że no akurat Oskarowi, przynajmniej na ten etap powiemy, że to no nie jest wszystko takie proste. No taka to choroba niestety. Tak, że to może wrócić, ale trzymamy za Oskara kciuki niezwykle mocno, ale no to jest też ten moment. Poruszająca jest jego wrażliwość. Ja powiem tak, ale ta wrażliwość towarzyszy wszystkim moim pacjentom. Ja myślę, że Marianówek jest skutecznym ośrodkiem, ale wszystkie pozostałe ośrodki pracujące i zespoły pracujące z osobami uzależnionymi wiedzą, że to, czego potrzeba naszym podopiecznym, to bezpieczne miejsce na ziemi, gdzie będą mogli spotkać się ze sobą, gdzie będą mogli uzyskać wgląd w siebie, gdzie będą mogli siebie odnaleźć i na nowo zbudować. I są to z reguły bardzo ciepłe miejsca. My się nauczyliśmy tego, że najbardziej potrzebne jest to, żeby stworzyć miejsce, w którym zyskają akceptację. I to ciepło, o którym on mówi, prawda? Bo to jest rzeczywiście, biorąc narkotyki, odczuwam ciepło, którego tak bardzo nie miałem w dzieciństwie. To jest rzeczywiście no, rozrywające serce zdanie. Pani Jagodo, ja bym chciała z panią dzisiaj oczywiście w sposób szczególny porozmawiać o tej fentanylowej panice, którą mamy w kraju. I czy pani myśli, że wszystkie media, jak jeden mąż teraz, mówiąc o tym specyfiku, rzeczywiście trafiają w sedno problemu? Czy my temu pomagamy, czy przeszkadzamy tak naprawdę tej sprawie? Ja się bardzo boję sensacyjnego tonu informacji dotyczących tak delikatnych problemów społecznych, jakim jest uzależnienie, narkomania. Ja nie lubię takiego ognia, rodzaju tak, informowania, ponieważ paradoksalnie przy okazji tego, co istotne rzeczywiście, co ważne, żeby przekazać to jako informację medialną, kreuje się swoistą modę. Mm-hmm. Modę fentanylową. Pani to nawet sprawdziła, ja prawda? Celowo, oczywiście jako praktyk, zadałam sobie trud i weszłam na jedno z forów internetowych, które zajmuje się tematyką substancji psychoaktywnych. I poraziło mnie to, jaka była liczba postów od młodych ludzi pomiędzy

a gdy ono się kończyło, człowiek już był uzależniony od opioidów. Jedno opakowanie. Chemia mózgu dosłownie ulegała zmianie. Lek jest tak silny, że trzeba przyjąć kolejną dawkę oksy, heroiny, morfiny czy opioidu, by nie rozpaść się na kawałki. Organizm zachowywał się, jakby był obłożnie chory. Ludzie uzależnieni mieli wrażenie, że za chwilę umrą, jeśli nie sięgną po pomoc, czyli nową tabletkę. Naprawdę trudno wyjaśnić poziom złego samopoczucia, które stało się udziałem tysięcy pacjentów. So this is how it started in our region with legal medical prescriptions. And it happened so fast, within just a couple of years. W naszym rejonie ten koszmar zaczął się od legalnych recept. Poszło tak szybko, że w ciągu zaledwie kilku lat mieliśmy dosłownie falę sierot. Dzieci, których rodzice zmarli z przedawkowania, trafili do więzień lub zwyczajnie przestali funkcjonować we wspólnocie. Demon Copperhead to książka z Nagrodą Pulitzera, zresztą kapitalna, którą bardzo Państwu polecamy, a której autorka tłumaczyła, jak to wyglądało w Stanach. Tak wyglądał początek, a dzisiaj to 200 śmierci dziennie z powodu opioidów. To jest przerażająca statystyka oczywiście, ale pani uważa, że tak w Europie, tak w Polsce nie będzie. No chociażby informacje o śmiertelności z powodu używania fentanylu czy innych syntetycznych opioidów mówią o tym, że 163 przypadki potwierdzone zgonów w Europie stwierdzono w 2023 roku. Oczywiście te liczby pewnie są dużo większe, ale nie na tyle większe. Mm-hmm. One nawet ciuteczkę spadają, prawda? Bo ta wykrywalność jest dosyć duża. No, w Stanach Zjednoczonych to jest też związane z przemytem tych leków z Meksyku, z Chin. No, przede wszystkim, prawda? Jako główny producent prekursorów do produkcji opioidów syntetycznych, przerzucają je do Meksyku. Ja się zastanawiam, mam taką własną teorię o wojnie geopolitycznej i o strefie wpływów, ponieważ rzeczywiście to Chiny stoją za zalewaniem Stanów Zjednoczonych fentanylem z nielegalnych źródeł. Natomiast są oczywiście koncerny farmakologiczne, które w pierwszej wersji były odpowiedzialne za to, co się tam wydarzyło. I rzeczywiście ta promocja opioidów była wszechogarniająca. Polska też ma swoją historię opiatów, bo nie opioidów. Lata 80. i 90. w Polsce to głównie narkomania opiatowa, czyli różnica pomiędzy opiatami, opioidami jest o tyle istotna. Ale gdybyśmy mogli powiedzieć, że jeśli fentanyl nie jest dzisiaj największą polską bolączką, to co nią jest tak naprawdę? No bo słyszeliśmy... Politoksykomania zdecydowanie, czyli używanie... Jakby pani właśnie rozszyfrowała to słowo. To jest model używania substancji psychoaktywnych w Polsce już od lat. W momencie, kiedy skończyła się narkomania opiatowa, otworzyły się rynki legalne i nielegalne. Lata 90. to rynek narkotykowy, który się nasyca nowymi substancjami psychoaktywnymi. Lata 2000, clubbing i wszystko, co się łączy dopalacze z tym nurtem, tutaj, tak zwane dopalacze, ale też MDMA, ecstasy najpierw, potem dopalacze. Czyli ja wolę używać oczywiście określenia nowe substancje psychoaktywne i absolutnie rynek narkotykowy zdominowany syntetykami. W przemożnej większości są to katynony i metkatynony, czyli odpowiedniki substancji, które działają tak jak amfetamina, metamfetamina. Natomiast są to ich syntetyczne odpowiedniki działające bardzo podobnie. Głównym narkotykiem, główną substancją psychoaktywną, która dominuje polski rynek, jest mefedron ciągle jeszcze. Natomiast tak jak powiedziałam, to widzę zresztą w statystykach, że się zupełnie one zmieniają, tak? Bo na początku gdzieś tam były jednak wszystkie odmiany marihuany, tak? A teraz zdecydowanie właśnie te syntetyczne oczywiście leki. Oczywiście syntetyczne kanabinoidy też, czyli odpowiedniki marihuany, tyle że dużo silniejsze i nie wywodzące się z naturalnych źródeł. Syntetyki to te, które są produkowane z substancji chemicznych. Czy te substancje bardzo szybko nas uzależniają, bo to jest właśnie... Niestety tak. Te substancje bardzo szybko uzależniają, bardzo mocno wpływają na rozwój organizmu, a jeśli inicjacja narkotykowa jest wczesna, a z mojego doświadczenia wynika, że pomiędzy 12 a 15 rokiem życia większość moich pacjentów zainicjowała swój kontakt z narkotykami, czyli Oskar nie jest tu wyjątkiem. Jest to, przykro mi to powiedzieć, pewna norma, a jeżeli w tle historii moich pacjentów stoją traumy dziecięce, brak miłości w dzieciństwie. Tak, jak tu usłyszeliśmy. Czyli krótko mówiąc, to poszukiwanie ciepła, bądź odcięcie się od emocji, które bolą. Ja na własny użytek nazywam narkotyki lekami na ból egzystencji, w cudzysłowie lekami, bo już Paracelsus powiedział, że każdy lek może być trucizną i każda trucizna lekiem. Tutaj fentanyl jest akurat najlepszą przykładem, prawda? Bo on jednak absolutnie bardzo jednak pomaga ludziom, którzy tego potrzebują i w warunkach szpitalnych, bądź po prostu przy konkretnych wskazaniach jednak mogą funkcjonować. Jest bardzo istotny w znieczulaniu osób, zwłaszcza terminalnie chorych, w takiej zaawansowanej postaci choroby nowotworowej, ale paradoksalnie równie mocno uśmierza ból życia. Czyli to, o czym mówił Oskar, że towarzyszyły mu ogromne lęki, że bał się życia tak naprawdę i odcięcie od tych emocji pozwalało mu poczuć się dobrze. Tego właśnie szukają moi pacjenci. No dobrze, tylko to jest jeszcze jedna metafora, której też właśnie Oskar używa, to znaczy, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na tą metaforę tego parku, w którym on się znajduje, prawda? Czyli, że tych ptaków jednak nie słychać, czyli poszukiwanie wolności powoduje to, że trafiamy do klatki, z której kompletnie nie da się wyjść. Paradoks polegający na tym, że szukam wolności, a znajduję się w największym zniewoleniu, jakie można sobie wyobrazić. W zniewoleniu uzależnieniem od substancji, które zaczynają dominować wszystkie obszary mojego życia. Czyli ja przestaję być w jakikolwiek sposób zainteresowany jakimiś obszarami życia innymi niż te, które wiążą się ze zdobyciem środka. I to, co on powiedział, pierwsze użycie było wspaniałe. Każde następne to było szukanie tego pierwszego stanu, bo coraz słabsze w działaniu, coraz większa tolerancja na środek, coraz mniejszy efekt użycia, tak? Czyli paradoksalne piekło uzależnienia, które serwujemy sobie, myśląc o tym, że dzięki temu znajdziemy wewnętrzny spokój, błogostan, że wyzwolimy się od negatywnych uczuć. Nic bardziej błędnego. To w poszukiwaniu pomocy dla Magdy, która ten reportaż zrealizowała, dla wielu, wielu, wielu pewnie rodziców, którzy nas teraz słuchają i martwią się o to, co stanie się z ich 13, jak pani powiedziała, 14, 15-latkami. No właśnie, co my tak naprawdę możemy zrobić? Bo my widzimy dookoła siebie w tej chwili świat, który na wyciągnięcie ręki daje na przykład dzieciom e-papierosy, wyrabiając ten mechanizm sięgania po używkę chociażby, prawda? I zupełnie nie widzimy w tym problemu. No ale z jednej strony zabraniać, nie da się życia przeżyć za dziecko. Być w dobrym, głębokim, emocjonalnym kontakcie z własnym dzieckiem. Jeśli myślimy, że zaspokojenie potrzeb materialnych, przede wszystkim stawianie na to, co określamy słowem mieć, uczyni dziecko bezpiecznym, że ten świat rzeczy je zabezpieczy przed ryzykiem tego, co niesie życie, to nic bardziej błędnego. Zrezygnujmy z tego, żeby przede wszystkim mieć, a bądźmy. Bądźmy ze swoimi dziećmi, dajmy im miłość, dajmy im poczucie bezpieczeństwa. Ja wiem, że to brzmi jak rzeczy niezwykle oczywiste, a tak trudno osiągalne, bo jak tu zrezygnować? Pani, co proste jest piękne. I proste to, jest pani piękne. Mówi, ale trudne też. I bardzo trudne niestety. Ja jeszcze raz podkreślę, że uzależnienie nie jest wynikiem kaprysu, fanaberii. Uzależnienie dotyka najczęściej tych, którzy nie doświadczyli miłości, a w miejsce miłości doświadczyli traum. Ja na własny użytek o dzisiejszych dzieciach w kryzysie zdrowia psychicznego mówię, że one będą, jeśli się nic w ich sytuacji nie zmieni, w perspektywie moimi pacjentami, bo moi dorośli pacjenci to te dzieci, które w odpowiednim momencie nie otrzymały wsparcia. One były w kryzysie zdrowia psychicznego. One były odsunięte na margines życia, niekochane, być może miały rzeczy. ale miały albo bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę oczekiwań ze strony rodziców, którzy mówili, ty świadczysz o mnie i musisz sobie dawać radę i musisz się wyrabiać, albo były totalnie zostawiane same sobie. I fakt bycia na przykład przed ekranem komputera i w cyberprzestrzeni dawał rodzicom poczucie względnej kontroli. No, jest w drugim pokoju. Tak, zaraz obok. W każdej chwili mogę sprawdzić, co robi. Nie sprawdzam, bo ufam, tak? A być może nie sprawdzam, ponieważ tak mi jest wygodniej. Tak naprawdę padły w tej chwili najważniejsze słowa i właściwie można by było w tym momencie tę audycję zakończyć. Może byłoby to najmądrzejsze, ale chcę panią jednak zapytać, no bo my lubimy takie proste rozwiązania. Czy jednak jakieś systemowe rozwiązania, chociażby to, że wprowadzono te systemy monitorowania recept, prawda, niedawno, że to jest taka decyzja, no dobrze, robimy to już, bo no przecież to państwo specjaliści alarmowali od lat, miesięcy, że nie da się, że tak nie powinno to funkcjonować. No dobrze, tyle, że e-recepty i cały system sprzedaży, dystrybucji legalnych leków, to jest jedna droga. Druga droga to czarny rynek, to narkobiznes, który nie zrezygnuje z handlu narkotykami i poszukiwaniu nowych ofiar tego procederu, ponieważ obok handlu bronią i handlu ludźmi to jest największe źródło dochodów. My ciągle jesteśmy pół kroku za narkobiznesem, chociaż chcę powiedzieć, że Polska za sprawą człowieka, którego rzadko wspominamy, ale w dużej mierze to Marek Kotański w 78 roku sprowokował narodową dyskusję. Bardzo długo był języczkiem uwagi w kwestii zagrożenia uzależnieniem i dzięki temu zbudowaliśmy system, który jest bardzo wydolny, bardzo dostępny, rozwiązania systemowe, które pozwalają osoby uzależnione leczyć nieodpłatnie, bo jest to choroba społeczna. Czyli ten system działa, pani on zdaniem, działa, tak? No, Oskar jest tego przykładem, ale wszelkie piętra. My się nauczyliśmy przez te 40 lat, jak skutecznie wyprowadzać z uzależnienia. Kolejne piętra dobudowywaliśmy w tym systemie. Oskar jest w hostelu, który ja bardzo dobrze znam. Ja nie słyszałam tego reportażu, natomiast wcześniej. Natomiast kiedy on opowiadał o tym, nie nazywając tych miejsc, gdzie jest, ja natychmiast wiedziałam, gdzie on jest. Ten system jest naprawdę wydolny. Hostel jest bardzo dobrym domem w pół drogi. Po zakończeniu leczenia, wyjście do zewnętrznego świata może spowodować, że młody człowiek rozbija się o pierwszą rafę na morzu życia. On wcześniej nie skorzystał z tych rozwiązań. I pierwsze, co zrobił, sam powiedział, natychmiast zacząłem szukać narkotyków. Wychodzenie z uzależnienia to proces. To nie jest wzięcie magicznej tabletki czy chwila terapii, to jest proces. To jest odnalezienie siebie, zbudowanie siebie na nowo i bycie świadomym zagrożenia. To też nauka tego, jak rozpoznawać w sobie sygnały nawrotów. Pani Jagodo, niezwykle dziękuję. To są takie ważne słowa. Bardzo się cieszę, bo to ważny program w Trójce. A ja się cieszę, że na kontrze do tej mody fentanylowej, że rozmawiamy o istocie problemu. Tak właśnie sobie pomyślałam, że to będzie nie sianie jakiejś paniki, ale przyglądanie się temu właśnie problemowi. Gościnią Klubu Trójki była Jagoda Władoń-Wilecka z Monaru. Była z nami też Magda Skawińska, która dla państwa przygotowała bardzo mądry reportaż. Reportaż Michał Matus audycję wydawał, a realizowała ją Katarzyna First-Wojtkowska. Najserdeczniej za dzisiaj dziękuję. Anna Ducińska. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli. I czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.